ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังก็นำเรื่องราวอันเป็นธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังธรรมะคือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั่นคือธรรมะนั่นธรรมะส่วนที่ควรทำก็มีธรรมะส่วนที่ควรละก็มีธรรมะส่วนที่ต้องหลีกเลี่ยงก็มีธรรมะส่วนที่ต้องทําให้เจริญก็มีนั่นทําความเข้าใจให้ถูกต้องนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมได้เข้าถึงธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะแล้วก็หลุดพ้นทุกข์ได้นั่นเองโดยการฟังธรรมะเนี่ยก็ต้องกลับไปที่ตัวแม่บทของธรรมะก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นั่นจึงเป็นหน้าที่ของสมณะอย่างข้าพเจ้าที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็สิ่งที่ได้ที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยแน่นอนละมันต้องเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธพจน์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้แล้วก็เมื่อได้ฟังแล้วแม้บางทีสับแสงหรือว่าเรื่องการใช้ภาษาเราจะไม่คุ้นเคยใช่ไหมเพราะมันจะเป็นภาษาโบราณนิดนึงสับแสงอาจจะเป็นภาษาบาลีมีเข้ามาเกี่ยวบ้างเนี่ยเราก็จึงเป็นหน้าที่อีกเหมือนกันที่ต้องทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งโดยการฟังนี้นั่นก็ต้องยืนยันกับท่านผู้ฟังว่าการที่กลับไปหาตัวแม่บทเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนั่นเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยจะเป็นพระรูปไหนที่อธิบายธรรมะอยู่จะเป็นคารวาหรือใครก็ตามที่เขาพูดเรื่องธรรมะอยู่เนี่ยเขาก็จะต้องเอามาจากที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นต้องมีที่อ้างอิงมีที่มาที่ไปมีหลักฐานในที่ถูกต้องจึงควรที่จะต้องฟังแล้วก็เวลาที่เราฟังนี้เราก็ใคร่ครวญไปให้มีจิตเป็นเอกคตาคือเป็นสมาธิเป็นหนึ่งฟังธรรมะมันก็จะเข้าใจความหมายถึงนิยามที่ถูกต้องได้แล้วก็เวลาฟังนั้นมีศรัทธาด้วยไม่คอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างไม่สนใจแต่เพียงคำพูดอย่างเดียวไม่สนใจแต่ตัวเองอย่างเดียวแต่ได้ละสิ่งเหล่านี้ได้เป็นต้นเนี่ยจะทำความแจ่มแจ้งในธรรมะให้เข้าถึงนิยามได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้จัดเอาไว้และในบางครั้งเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ยาวนะก็จึงแบ่งต้องแบ่งเป็น2ส่วน2ตอนนะบางทีวันพฤหัสเอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาให้ท่านผู้ฟังฟังนะวันศุกร์ก็ได้อธิบายทำเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งในคราวนี้ก็เหมือนกันเราก็ได้นำเรื่องของพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าพระภักขุณะเขาเรียกกันว่าโมริยะภักขุณะก็เป็นพระสูตรนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในมัชฌิมนิกายถ้าท่านมาฟังมีหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ละฉบับนี่อาจจะคนละเล่มกันถ้าเป็นของมหามกุฏราชวิทยาลัยเนี่ยก็มี91เล่มแต่ถ้าเป็นของมหาจุฬาราชวิทยาลัยเนี่ยก็มี35เล่มแต่ที่เล่มไหนมันก็คงจะแต่ละเล่มก็จะฉบับไม่เท่ากันทีนี้ก็ให้ไปดูที่มัชฌิมนิกายในพระสูตรที่เรียกว่ากกจูปมสูตรในพระสูตรนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเลื่อยนะกะจะนี่ก็คือเลื่อยคมเลื่อยหรือว่าการเลื่อยอย่างนี้นะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอุปมาอุปไมยนะที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะซึ่งในตอนท้ายจะเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังทีนี้ในข้อความในพระสูตรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังฟังแต่เพราะว่าพระสูตรนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับการทำความเพียรเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารในเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาวาจาในซึ่งจุดนี้ก็เคยมาเล่าให้ฟังอยู่บ้างแล้วแต่ในที่นี้เอาพระสูตรเต็มมาจัดเต็มให้นะเพราะว่าอย่างที่ว่านั่นแหละนั่นต้องกลับมาที่หาตัวมาติกาตัวแม่บทนั่นเป็นเรื่องสำคัญเอ๊ะทำไมพระเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้นั่นแต่ว่าใครปรารภเหตุอะไรนั่นตรัสไว้ที่ไหนใครฟังบ้างแล้วเขาบรรลุอะไรเรื่องพวกนี้ก็มีรายละเอียดที่สำคัญนะเราฟังทำความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเนี่ยจะทำให้เข้าใจถึงความแยบคายของสัมมาสัมพุทธะให้เห็นถึงความเมตตาของท่านเห็นถึงความกรุณาแล้วก็เห็นถึงเรื่องราวต่างๆในสมัยนั้นด้วยพระสูตรนี้ก็ปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่ว่าที่ชื่อว่าภักขุณะในที่นี้ตอนก่อนท่านจะมาบวชเนี่ยท่านก็มีมวยผมใหญ่เวลาคนที่ผมยาวๆเนี่ยบางครั้งก็มัดเป็นมวยผมขึ้นแล้วมวยมันใหญ่นั่นก็คือโมริยะนี่แหละนะหมายถึงมวยผมแต่ก็เหมือนอย่างคนไทยเราเนี่ยบางทีชื่อซ้ำกันนะอย่างเก๋เอาหลายเก๋ไว้เก๋ไหนอะเก๋ผมสั้นหรือเก๋ผมยาว หรือแอนอย่างนี้แอนใส่แว่นหรือแอนไม่ใส่แว่นอย่างเงี้ยแล้วในที่นี้ก็เหมือนกันนะก็เอ้าพระคุณะพระคุณะองค์ไหนอ่ะพระคุณะองค์ที่เคยมีมวยผมใหญ่นั่นแหละนั่นก็คือโมริยะพระคุณะนี่เองซึ่งตอนนั้นเรื่องราวนี้ก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีที่วัดเชตวันปรากฏว่าท่านโมริยะพระคุณะเนี่ยก็อยู่คลุกคลีกับภิกษุณีเกินเวลาก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยมีภิกษุณีบวชละนั่นก็ต้องเป็นพรรษาที่10ที่20ไปนู่นของพระพุทธเจ้าไปละนะ10กว่าไปละนะซึ่งหลังจากที่เลยพรรษาช่วง10กว่าไปแล้วนะข้อสังเกตอันหนึ่งที่เราจะพบได้ก็คือจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีเป็นเรื่องราวที่นอกธรรมนอกวินัยเกิดขึ้นอยู่บ้างพระพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะข่มขี่ปรับว่าถ้าอันเป็นข้าศึกเหล่านั้นนั่นก็จึงบัญญัติหมวดวินัยต่างๆเอาไว้เรื่องราวนี้ก็เหมือนกันนะเริ่มโดยท่านพระโมริยะพระคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลาเรื่องของเกินเวลานี่ก็คือเกินขอบเขตนะขอบเขตก็มีอยู่3อย่างด้วยกันนะขอบเขตเรื่องของเวลานี่ก็อันหนึ่งนะหมายความว่าไงหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยอนุญาตถึงพระอาทิตย์ตกดินนะพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ต้องหยุดการบอกสอนภิกษุณีนะก็คือ6โมงเย็นนะว่างั้นแต่นะนะค่ำแล้วดึกแล้วนะจะต้องกลับที่พักแล้วนะอย่ามาบอกสอนละนี่ไม่ใช่เวลาสั่งสอนเป็นเวลาทำความเปลี่ยนของตัวเองนะอันนี้ก็ยังทำอยู่ยังเกินเวลาไปนะคือข้อที่1เกินขอบเขตอันที่2ก็คือพูดถึงเรื่องของเกินเขตแดนนะคือแทนที่จะอธิบายเรื่องของธรรมะอย่างเดียวแต่นี่ก็มีการพูดเล่นกระลิกซิกซี้กันนะหรือว่าทำสิ่งที่นอกธรรมนอกวินัยไปนะนอกจากเรื่องของเกินเขตแดนเรื่องของธรรมะแล้วก็เรื่องของศีลด้วยนะเรื่องของศีลของพระเนี่ยถ้ามีการพูดเกี่ยวพาราศีกันมันก็ไม่ได้นะพูดที่เป็นสองแง่สองงามบ้างหรือพูดเคาะพูดเกี่ยวกันซึ่งนักวินัยทอนบางท่านอาจจะตีความไปลักษณะนั้นก็ได้นะซึ่งแน่นอนในเรื่องของท่านพระโมริยะพระคุณาเนี่ยก็เกินนะเกินขอบเขตแดนในเรื่องของ3อย่างนี้นะก็จึงเป็นเรื่องเป็นอธิกรณ์กันคือมันตั้งแต่ตอนที่ว่าพอท่านทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยภิกษุรูปอื่นเห็นนะก็เลยติเตียนขึ้นนะยกโทษของท่านขึ้นเอ๊ะว่าไม่ควรทำนะควรทำอย่างนั้นนะอะไรต่างๆนะก็เกิดเป็นอธิกรณ์เป็นเรื่องราวเป็นคดีความที่ต้องมีการชำระสาสางกันขึ้นนะทีนี้ถ้าเป็นอธิกรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีพระมากรูปละสมมติพระรูปหนึ่งมีพระกอนะมาโจทย์ท่านพระโมริยะพระคุณะโจทย์ด้วยเรื่องศีลอันใดหนึ่งนะจะระงับอธิกรณ์ได้ก็จะต้องมีพระอื่นมาร่วมละนะกลายเป็นผู้ที่ชำระอธิกรณ์ใครเป็นผู้ที่อยู่ในประชุมสงฆ์นั้นเป็นเรื่องบรรดาวขึ้นมาซึ่งตัวอย่างในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของอธิกรณ์เราอาจจะเห็นอยู่อย่างเช่นว่าเวลาที่พระมีอาบัติสังฆาทิเศษอย่างเงี้ยเวลาที่เขาจะต้องออกจากอาบัติเนี่ยก็ต้องเรียกภิกษุมา20กว่ารูป21รูปรวมทั้งเจ้าตัวด้วยนะที่เป็นอาบัติเพื่อที่จะมาระงับอธิกรณ์หรือเวลาบวชอย่างนี้ก็ตามนะพระบวชใหม่มีคฤหัสถ์ผู้ที่สนใจจะบวชจะมาบวชอย่างเงี้ยพระก็ต้องเรียกประชุมกันละนะนี่ก็เป็นข้อคดีความเหมือนกันนะที่ต้องชำระก็ต้องเรียกพระมาอย่างน้อย5รูปแต่บางที่เขาก็จัด10รูปบ้าง20รูปบ้างนะเพื่อที่จะมาประชุมกันอ้าวคนนี้จะบวชว่ายังไงท่านโอเคเห็นด้วยนะก็บวชไปอย่างงี้เป็นลักษณะของอธิกรณ์การระงับอธิกรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็เป็นอย่างนี้ว่าพอมีพระมาพูดโจทย์ตรงนั้นตรงนี้ละนะโดยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงไม่รู้ละนะแต่ว่าก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะพอมีใครพูดใส่นางภิกษุณีนะท่านพระโมริยะพระคุณะก็ไม่พอใจฮึดฮัดขึ้นมีใครมาพูดใส่พระโมริยะพระคุณะให้นางภิกษุณีฟังนะพวกภิกษุณีเหล่านั้นก็ฮึดฮัดขึ้นนะเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นนะทีนี้พระเจ้าก็ทราบความข้อนี้นะก็เลยเรียกท่านพระโมริยะพระคุณะเนี่ยมาสอบสวนดูว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นข้อสังเกตนะท่านผู้ฟังนะว่าสตรีเนี่ยนี่ขนาดว่าภิกษุณีนะแต่ภิกษุณีนี่เป็นนักบวชนะเป็นนักบวชผู้หญิงนะแต่การที่อยู่คลุกคลีกันเกินเวลาการที่พูดเรื่องนอกแนวที่ไม่ใช่ธรรมะไม่ควรทำนะไม่ควรทำไม่ควรทำกับพระสงฆ์รูปไหนนะหรือพระสงฆ์เองก็ทราบตัวเองก็ไม่ควรจะต้องทำนะเพราะฉะนั้นพวกลูกศิษย์วัดนะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยควรจะต้องทราบสถานะของตัวเองว่าตัวเองควรจะต้องทำยังไงในที่นี้ก็คือไม่อยู่คลุกคลีกันเกินเวลาให้อยู่ในขอบเขตเรื่องของศีลเรื่องของธรรมเรื่องของวินัย แล้วอีกประการหนึ่งเรื่องของคําว่าคลุกคลีกันเนี่ยหมายถึงว่าก็มีสุขด้วยกันมีทุกข์ด้วยกันนะเวลาที่เขามีสุขฉันก็มีสุขด้วยเวลาที่เขามีทุกข์ฉันก็มีทุกข์ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าให้เกี่ยวข้องกันเฉพาะเรื่องของธรรมเรื่องของวินัยเท่านั้นเองนะเรื่องอื่นไม่ต้องเกี่ยวข้องกันเลยแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามนะเพราะว่ามันจะทําความเศร้าหมองให้เกิดในศีลของท่านนะอย่างพระสงฆ์นะถ้ามีการคลุกคลีกับเพศตรงข้ามมากเกินไปนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเถอะคือเรื่องเพศตรงข้ามกับการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมันเป็นเสี้ยนหนามกันคือเรื่องของศีลอาจจะไม่ได้ผิดอะไรแต่มันเป็นหนามที่มันจะมาคอยตามอาจจะทําผ้าให้ขาดเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันก็อาจจะไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์แต่คือบางทีอาจจะบริสุทธิ์อยู่แต่มันก็ไม่บริบูรณ์มีความด่างพร้อยของเรื่องของข้อปฏิบัติแต่อย่างบางทีพระสงฆ์ไปขึ้นรถไปนะรถตู้คนหนึ่งมีคนขับคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะพระสงฆ์รูปหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงอีก10คนเงี้ยขึ้นรถไปอาจจะไปทํางานบุญอะไรที่ไหนแต่ว่าเห็นแล้วมันก็ไม่เหมาะแต่หรือบางทีคนขับรถเป็นผู้หญิงนั่งไปกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งมีตาคู่ที่3แล้วก็พระนั่งไปรูปเดียวนะมันก็ดูก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่คืออย่างว่านั่นแหละเรื่องเพศตรงข้ามเป็นเสี้ยนน้ำของการประพฤติพรหมจรรย์มันก็ให้เข้าใจในลักษณะนี้คืออันนี้ไม่ใช่หมายความว่าท่านเหล่านั้นจะประพฤติไม่ดีนะท่านอาจจะประพฤติดีก็ได้ไม่ผิดศีลไม่ผิดอะไรแต่ว่ามันมีความเศร้าหมองมีความเศร้าหมองมีความไม่ผ่องใสในเรื่องของการพบการเห็นเท่านั้นเองนะเรื่องวินัยอาจจะไม่ผิดอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังในทีนี้พอมีการว่ากันละมีการโจทย์กันด้วยอธิกรณ์มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นนะพระเจ้าก็เรียกมาตรวจสอบว่าเอ๊ะเรื่องราวเป็นยังไงแต่ก็ได้รับความยืนยันจากท่านโมริยาภคุณะว่าเออเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ถามท่านพระโมริยาภคุณะว่าเอ๊ะมาบวชเนี่ยทำไมถึงมาบวชนะก็คือคนที่มาบวชเนี่ยก็ด้วยเหตุผลหลายอย่างบางทีไม่มีข้าวกินนะก็มาบวชบางทีหนีหนี้มาบวชบางทีนี้คดีความมาบวชบางทีนี้โจรมาบวชเนี่ยก็มีซึ่งวินัยต่างๆพวกนี้พระเจ้าห้ามไม่หมดแล้วตอนนั้นนะคือสมัยก่อนมีคนที่ทําอย่างนี้แต่พระเจ้าก็ห้ามไว้เนี่ยจนทั้งเหลือแต่พวกที่ต้องมีศรัทธาเท่านั้นถึงจะมาบวชได้ซึ่งแน่นอนตรงนั้นท่านพระโมริยาภคุณะก็เป็นผู้ที่มีศรัทธามาบวชนะมีศรัทธาเห็นความทุกข์เห็นโทษภัยในวัฏฏะจึงมาบวชนะแต่ก็ยังทําอย่างนั้นนะทําการคลุกคลีกันกับพวกภิกษุณีก็ไม่ดีพระเจ้าก็จึงสอนว่าอย่าให้มีจิตอย่างนั้นแต่ท่านฟังตรงนี้ให้ดีนะคำสอนพระเจ้าเนี่ยแยบคายจริงๆคือไม่ใช่แค่สอนว่าให้เลิกการกระทําที่เสี่ยงต่อพรหมจรรย์ที่จะเป็นเสี้ยนน้ำบ้างที่จะเสี่ยงต่อการผิดศีลบ้างการกระทําอย่างนั้นไม่ดีแสดงว่าก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านพระโมริยาภคุณะเนี่ยไม่ได้ทําผิดศีลขอบเขตของศีลของท่านเนี่ยยังมีอยู่ดีอยู่แต่ว่ารูปแบบของการแสดงออกการประพฤติเนี่ยให้อยู่ในขอบเขตนะอย่าเกินเวลาว่างั้นนะไม่ได้สอนแค่นี้ไม่ได้สอนเรื่องของข้อประพฤติคือจริยวัตรเฉยๆแต่สอนเรื่องของจิตด้วยว่าอย่าให้มีความโทสะอย่าให้มีความโกรธเกลียดเคียดแค้นไม่พอใจเกิดขึ้นนะเพราะมันจะไม่ดีนะแต่ให้ทําความสำเนียกใจไว้ว่าจิตของเราต้องไม่แปรปรวนนะเราต้องไม่กล่าววาจาเป็นบาปนะไม่ว่าใครจะมาตําหนิติเตียนคนที่เราชอบนะมาด่าพระพุทธเจ้าก็ตามเถอะนะก็ใจอย่าให้มีความแปรปรวนอย่ากล่าววาจาเป็นบาปนะต่อให้เขาจะมาติเตียนตัวเราเองต่อให้เขาจะมาทำร้ายตัวเราเองนะเอาก้อนดินปาทำร้ายด้วยท่อนไม้สัตราเราก็อย่าให้มีความไม่พอใจนะอย่ากล่าววาจาที่เป็นบาปนะแต่อยู่ด้วยจิตที่มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลมีเมตตานะแผ่ไปยังบุคคลนั้นแล้วก็แผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์ทีนี้พอบอกท่านพระโมริยาภคุณะอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ได้อธิบายกับภิกษุอื่นๆที่อยู่ในที่นั้นด้วยนะว่าการรับประทานอาหารเนี่ยก็สําคัญนะนะรับประทานอาหารในที่นั่งแห่งเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกในวันนั้นนะคือฉันคาบเดียวมื้อเดียวจบแล้วเลิกเลยนะซึ่งตรงนี้มีอนิสงส์อะไรนะทำให้มีความรู้สึกเบากายมีอาพาธน้อยนะมีกําลังมีพลังอยู่เป็นผาสุกอันนี้คือเรื่องของกายอันหนึ่งในส่วนเรื่องของจิตอันหนึ่งที่พระเจ้าตรัสถึงว่าคนที่รับประทานอาหารในที่นั่งแห่งเดียวเนี่ยก็จะทําสติให้เกิดขึ้นได้นี่อันนี้สําคัญทําสติให้เกิดขึ้นได้เป็นผลจากการที่รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่พระเจ้าได้นําเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเหตุที่ทําให้เกิดสติได้ให้ท่านฟังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ็เป็นคําสอนของพุทธเจ้าอีกนั่นแหละมันจะสอดคล้องลงกันรับกันนะพูดถึงว่าคนที่มีท้องอันพร่องอยู่เสมอนั่นจะเป็นเหตุที่ทําให้แทงตลอดมีความก้าวหน้าในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของสติให้เกิดขึ้นได้นั่นตรงนี้ก็ยืนยันไว้ตรงนั้นเปรียบเทียบตรงนี้เปรียบเหมือนกับเวลาที่เขากําจัดวัชพืชนะออกจากสวนที่เขาต้องการรักษานะโดยเปรียบเทียบกับต้นสาระนะต้นรังนี่แหละนะเขาทำความสะอาดบริเวณภายในให้ราบเรียนนะเอาเจ้าต้นที่มันคดๆงอๆไม่ดีออกนะแล้วก็รักษาเฉพาะต้นตรงๆเอาไว้นะเอาวัชพืชออกไปมีที่ให้มันโตเต็มที่นี่ก็จะถึงความเติบโตขึ้นแต่พระเจ้าให้เรื่องของอาหารนะเพื่อที่จะเป็นอย่างนี้นะคือกำจัดสิ่งที่เป็นวัชพืชให้พูดถึงเรื่องของการไม่คลุกคลีกับด้วยภิกษุณีเพศตรงข้ามเกินเวลานะก็เพื่อที่จะกำจัดเจ้าวัชพืชนี้ออกไปถึงเวลาบุคคลนั้นก็จะมีความเติบโตในธรรมวินัยนี้ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องที่ว่า1นะไม่ให้มีจิตพยาบาทไม่ให้มีจิตแปรปรวนไม่ให้กล่าววาจาที่เป็นบาปใช่ไหมแล้วก็ให้มีจิตเมตตานะให้เป็นผู้ที่รู้ประมาณในการบริโภคนะโดยรับประทานอาหารในที่นั่งแห่งเดียวแล้วก็ยังพูดถึงการละอกุศลต่างๆเปรียบเทียบกับการที่เราชำระบริเวณภายในให้ราบเรียนกำจัดวัชพืชออกไปก็เลยเล่าเรื่องตรงนี้นะเล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะมีแม่เจ้าเรือนคนหนึ่งชื่อเวเทหิกาแม่เจ้าเรือนก็คือเหมือนกับคนที่เป็นใหญ่ในบ้านนั่นแหละนะเป็นแม่บ้านใหญ่นะพูดง่ายๆคือภรรยาของเจ้าของบ้านนั่นแหละนะก็เรียกว่าแม่เจ้าเรือนนะแม่เจ้าเรือนคนนี้ชื่อว่าเวเทหิกาเขาก็ล่ำลือกันมาแม่เจ้าเรือนคนนี้แม่เป็นคนเรียบร้อยสงบเสงี่ยมอ่อนโยนแม่ดีไปหมดทุกอย่างว่าอย่างนั้นนั่นจนกระทั่งทำให้บางคนเข้าใจไปว่าสงสัยแม่เจ้าเรือนเมเทหิกาเนี่ยต้องบรรลุเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีหรืออนาคามีขั้นไหนขั้นหนึ่งเลยแต่มีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอ่อนโยนแม่เหมือนผ้าพับไว้ว่าอย่างนั้นคือแม่เจ้าเรือนเมเทหิกานี่เขาก็มีทาสีคือคนใช้นั่นแหละนะทาสีก็หมายถึงนางทาสทาสที่เป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าทาสีนะไม่ใช่ว่าแบบทาสีกำแพงสีแดงสีเขียวงั้นไม่ใช่นะแต่หมายถึงคนที่เป็นคนใช้ที่เป็นผู้หญิงคนใช้คนนี้เขาชื่อกาลีนะนางทาสีชื่อกาลีนะปรากฏว่านางกาลีเนี่ยเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านจัดแกงการงานอย่างดีนะตื่นเช้ามาก็จัดแจงอาหารขึ้นโต๊ะพรึบนะทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยถึงเวลาก็เอาผ้าไปซักนะจัดแจงการงานในสวนอะไรต่างๆนะไม่ขาดตกบกพร่องเลยปรากฏว่านางกาลีนี้ต้องการจะทดสอบแม่เจ้าเรือนของเราเนี่ยนายของฉันเนี่ยเป็นคนดีจริงนะไม่มีความโกรธเกลียดเนี่ยเพราะว่าในใจไม่มีโทสะเลยหรือเปล่าหรือว่ามีอยู่แต่ว่าไม่แสดงออกมาเพราะเราจัดการงานอย่างดีนะสองกรณีนี้ก็สงสัยอยู่นะก็เลยจะทำการทดสอบนะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังคือคนที่ไม่แสดงออกเพราะมันไม่มีคือในใจเนี่ยไม่มีความโกรธเลยจึงไม่ได้เห็นเพราะมันไม่มีนะหรือว่ามีอยู่แต่หลบซ่อนเอาไว้นะเราจึงไม่เห็นนะอันไหนกันแน่นะที่ไม่แสดงออกมาหลบซ่อนเอาไว้เพราะว่าตัวเองเนี่ยคือหมายถึงตัวนางกาลีเองเนี่ยจัดแจงการงานอย่างดีมันไม่มีเหตุไปกระตุ้นนะจะเปรียบเหมือนอย่างนี้ก็ได้อย่างน้ำลดอย่างน้ำที่เราเห็นอยู่นิ่งๆนี่ใต้น้ำมันมีกระแสน้ำไหมนะกระแสใต้น้ำอย่างนี้เป็นต้นน้ำไหลลึกอย่างนี้หรือว่าน้ำลดตอผุดนั่นก็เป็นลักษณะที่นางกาลีสงสัยเราน้ำที่นิ่งๆเรียบๆเนี่ยข้างใต้มันมีตอหรือเปล่าก็ต้องน้ำลดน่ะเราถึงจะเห็นแต่เช่นเดียวกันตอนนี้เขาก็เลยจะทดสอบโดยการตื่นสายท่านผู้ฟังตื่นสายการงานก็ไม่ได้จัดเอาตอนเช้าเขาต้องไปรีดนมวัวมาให้กินใช่ไหมจัดแจงอาหารอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเอาทำไมถึงเวลาแล้วอาหารไม่มาเสิร์ฟโกรธทีนี้ท่านผู้ฟังทำไมถึงลุกสายอะไรต่างๆว่ากันด่ากันคือท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานเนี่ยนะแม่เขาใช้ศัพท์ที่ข้าพเจ้าก็แปลงให้มันเบาลงแล้วนะนะใช้คำว่าอีคนชั่วร้ายนะอีนางถอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ในพระไตรปิฎกเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองพูดเองนะแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะก็ทำไงล่ะคือทางการลีก็ชงเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะตัวเองก็ต้องรับไปใช่ไหมทีนี้ก็เห็นแล้วว่าแม่เจ้าเรือนเวเทหิกานี่โกรธแล้วขัดใจแล้วทำหน้าบึ้งแล้วนะแสดงว่าไม่ใช่ไม่มีความโกรธในภายในแต่ว่ามีอยู่แต่ที่ไม่แสดงออกเนี่ยเพราะว่าตัวฉันนี่จัดแกงการงานอย่างดีเอางี้ พรุ่งนี้ทดสอบให้หนักขึ้นมาอีกนะตื่นสายกว่าเก่าท่านผู้ฟังนะวันรุ่งขึ้นตื่นสายกว่าเก่าแต่แม่เจ้าเรือนเวทีกานี่ก็นอกจากโกรธขัดใจทําหน้าเบื้องแล้วยังด่าด้วยนะด่าด้วยถ้อยคําอันหยาบคายร้ายกาจนะคําหยาบๆอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันนึกว่าจะพูดได้ก็พูดออกมาได้อย่างเงี้ยนี่คือวันที่2นะทดสอบยิ่งขึ้นไปนางกาลีทาสีก็คิดว่าโอ้แน่นอนแหละแสดงว่ามีความโกรธอยู่ในภายในแต่ไม่แสดงออกเท่านั้นเองเอาวันพรุ่งนี้ทดสอบมันให้หนักขึ้นมาอีกยิ่งตื่นสายกว่าเก่าอีกนะคราวนี้นอกจากโกรธแล้วหน้าบึ้งแล้วขัดใจแล้วนะด่าด้วยนะด้วยใช้วาจาหยาบคายไร้กาศยังออกมือด้วยท่านผู้ฟังนะคือวันแรกเนี่ยใจโกรธหึ่มเห็นทางสีหน้าใช่ไหมวันที่2ปากขยับด้วยนะปากขยับชนิดที่เรียกว่ามากขึ้นกว่าวันแรกนะวันที่3มือขยับด้วยท่านผู้ฟังหนึ่งมือขยับเอาไงอ่ะคว้าลิ่มประตูเลยนะลิ่มประตูสมัยก่อนมันจะมีเดือยมีอะไรที่เขาล็อกกันเอาไว้นะลิ่มประตูเพื่อให้ประตูมันแน่นหนาขึ้นเนี่ยก็เอาลิ่มประตูนี่แหละปาหัวนางกาลีนะเลือดสาดเลยท่านผู้ฟังนางกาลีก็เลยเอาแผลเนี่ยไปโชว์ชาวบ้านนี่ดูสิน้านางเวเทหิกาที่ว่าเรียบร้อยแหมบางคนอื่นคิดว่าเป็นโสดาบันด้วยซ้ำจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นนะก็เลยมีชื่อเสียงกระจายไปแล้วว่านางเวเทหิกานั้นเป็นคนดุร้ายไม่อ่อนโยนไม่สงบเสงี่ยมไม่เรียบร้อยพระเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังนะเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าภิกษุในธรรมะไว้ในนี้ก็เหมือนกันแต่บางคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเยือกเย็นอยู่ได้นะด้วยเวลาที่ภาษาที่มันไม่น่าพอใจมายังไม่มากระทบเท่านั้นแต่พอภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบเมื่อไหร่กิเลสที่อยู่ภายในมันก็หึ่มฟุ้งขึ้นมาแต่ใครก็ตามที่ยังเรียบร้อยอยู่ได้เยือกเย็นอยู่ได้อ่อนโยนอยู่ได้ในช่วงเวลาที่มีภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบนั่นถึงเรียกว่าเยือกเย็นจริงอ่อนน้อมจริงสงบเสงี่ยมจริงเรื่องของภาษาที่ไม่น่าพอใจนี้ก็ส่วนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของปัจจัย4แต่บางคนอ่อนน้อมถ่อมตนเยือกเย็นสงบเสงี่ยมเพราะว่าเหตุแห่งปัจจัย4แต่อย่างลูกน้องบางคนเนี่ยแหมมันเลียนายเก่งเหลือเกินนะนายให้ของรางวัลอะไรต่างๆโอ้ดีครับชอบครับถูกต้องครับอะไรต่างๆนะเป็นคนอ่อนโยนเงียบร้อยสงบเสงี่ยมแต่พอไม่ได้ผลประโยชน์กันเท่านั้นล่ะมันไม่เรียบร้อยแฮะมันไม่พูดเราดีเหมือนเก่าแฮะไม่อ่อนโยนไม่สงบเสงี่ยมโอ้นี่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งปัจจัย4นะเราเห็นท่าแท้ของคนได้นะดูตรงนี้เรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่มาทดสอบอยู่ประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราต้องทำความสำเนียกใจไว้เสมอท่านผู้ฟังแต่ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้ที่มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลแผ่ไปยังบุคคลนั้นนะมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทนะเป็นจิตที่มีเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่นะนี้เราเจอทุกวันท่านผู้ฟังเจอทุกวันนะแค่ว่าขับรถคุณถูกปาดหน้าหรือว่ารถมันตีรถมันติดหรือว่าบางทีอากาศไม่เป็นอย่างที่เราหวังเอาไว้คุณล้างรถมาใหม่ๆฝนตกใส่อย่างนี้โอ้ยเบื่ออ่ะจิตของคุณต้องไม่ปราบรวนนะนะวาจาต้องไม่เป็นบาปเราทำความสำเนียกอย่างนี้อุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกในที่นี้ก็มีความแยบคายนะได้ตรัสถึงเรื่อง5อย่างนะคือเหมือนกับแผ่นดินนะคนที่เขาจะมาทำแผ่นดินให้ไม่เป็นแผ่นดินได้เอาจอบเอาบุ้งกี้มาขุดนะต่อให้เอารถแมคโครมาขุดเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะไม่เป็นแผ่นดินได้ท่านผู้ฟังอย่างเขาขุดเหมืองกันอย่างเงี้ยเขาเอารถแมคโครเป็นร้อยคันขุดนะเพื่อที่จะทําเหมืองทําอะไรต่างๆแผ่นดินมันก็ยังเป็นแผ่นดินอยู่ดีนั่นแหละมันก็เป็นโบลงไปนิดนึงท่านเองแต่มันจะทําลายความเป็นแผ่นดินเนี่ยไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าจิตของเราเนี่ยทําให้เป็นเหมือนแผ่นดินนะมีอะไรวาจาอะไรที่เป็นเรื่องจริงก็ตามเรื่องไม่จริงก็ตามเป็นวาจาที่จะมากล่าวหากันเนี่ยเขาจะทำให้จิตของเรากระเทือนไม่ได้ถ้อยคำแห่งการกล่าวหา5ประการในที่พระเจ้าอธิบายไว้ที่นี้ก็คือมี5อย่างนั่นคือกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริงกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การกล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายกล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กล่าวด้วยจิตเมตตาหรือมีโทสะก็ตามซึ่งถ้าเรามาดูกลับในเรื่องของท่านพระโมริยาภคุณะเนี่ยแน่นอนละอันที่1ก็คือถ้าเป็นอธิกรณ์มันก็ต้องกล่าวโดยการนะพอเป็นเวลาที่จะต้องมีการโจทย์มีการรับคําโจทย์อะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องโดยการละแล้วก็ที่2ก็ต้องเป็นเรื่องจริงแน่เพราะมีขอบเขตเรื่องของศีลเรื่องของเวลากําหนดไว้ชัดเจน ข้อถัดมาก็คือด้วยเรื่องมีประโยชน์แน่นะเพราะว่าถ้าท่านออกจากความผิดหรือความเสี่ยงตรงนั้นได้นะการประพฤติพรหมจรรย์ของท่านก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วส่วนข้อที่ว่ากล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายหรือมีเจตเมตตาหรือมีโทสะอันนี้นะก็คิดว่าถ้าเป็นภิกษุที่ดีนะเขาโจทย์ท่านอยู่เพื่อที่จะให้ออกจากความผิดนะก็น่าจะโจทย์ด้วยอ่อนหวานนะแล้วก็มีเมตตาอยู่ในภายในทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่เป็นจริงถูกเวลาด้วยคำอ่อนหวานผู้โจทย์ก็มีจิตเมตตาเรื่องที่พูดนั้นก็มีประโยชน์นะบางทีคนเราโกรธก็มีนะนะข้าพเจ้าก็เคยเห็นคนที่เป็นอย่างนั้นคือบางคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าโจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่จริงด้วยในเรื่องที่พูดเนี่ยไม่เป็นความจริงมันดันมาพูดผิดเวลาเนื้อวาจาพูดก็หยาบคายเนื้อเรื่องก็ไม่มีประโยชน์คนพูดก็มีจิตโทสะอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะสมควรโกรธอยู่บางคนอาจจะคิดอย่างนั้นไอ้แบบนี้ก็ไม่ควรโกรธนะต่อให้เขาพูดเรื่องจริงๆนะถูกจริงมีจิตเมตตาด้วยอ่อนหวานถูกเวลาเรื่องนั้นก็มีประโยชน์การพูดแบบนี้ไม่สมควรโกรธเลยเป็นสิ่งดีบางคนโกรธก็มีคือนำวางลองคิดดูนะ2คู่นะคือ5คู่เนี่ยวาจาที่เขาจะกล่าวหาเราได้5คู่คู่ที่ไม่ดีเลยนะเอาไว้ส่วนหนึ่งนะเราคิดว่าควรโกรธได้พุทธเจ้าบอกอย่าโกรธนะหรือวาจาคู่ที่ดีดีไอ้5อย่างเนี่ยเอาดีหมดเลยเราคิดว่าถ้าใครพูดอย่างนี้กับเราเนี่ยแหมเป็นเรื่องดีแน่เราควรจะยอมรับเอาไว้แต่บางคนโกรธก็มีคิดดูแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบไหนที่เขาจะกล่าวหาเราเราจะต้องไม่โกรธนะเราจะต้องมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลไปยังบุคคลนั้นนะอุปมาอันแรกที่พุทธเจ้ายกในที่นี้ก็คือเรื่องของเหมือนกับแผ่นดินนะที่สองก็คือเรื่องของเหมือนกับคนที่จะวาดรูปในอากาศนะให้มันปรากฏได้มันไม่ได้อะบางทีเขาอาจจะเอาน้ำมาพ่นขึ้นเป็นละอองแล้วก็ฉายเลเซอร์เข้าไปนะทำเหมือนกับเป็นสามมิติปรากฏอยู่กลางอากาศได้ต่างๆได้แต่นั่นก็ไม่ได้อยู่ที่อากาศอยู่ที่ละอองน้ำทำให้เราเห็นภาพนะไม่อากาศนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏรูปไม่ได้นั่นจะเขียนรูปให้ปรากฏไม่ได้เขาต้องเขียนบนแผ่นพื้นผ้าใบหรือเขียนบนผนังอย่างนี้เป็นต้นอันที่3นั่นคือคนที่จะเอาคบเพลิงหญ้าแต่คบเพลิงหญ้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติอันหนึ่งคือไฟมันไม่แรงนะแล้วมันก็จุดติดแป๊บเดียวนะจะมาทําแม่น้ําคงคาหรือแม่น้ําเจ้าพระยาเราเนี่ยหรือแม่น้ําโขงก็ได้นะทําให้มันเดือดพล่านร้อนจัดเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเวลาที่เราจะต้มน้ําให้มันเดือดได้เนี่ยมันต้องมีปริมาณที่จํากัดนะหม้อนึงบ้าง1คู่ถังบ้างหรือกี่ลิตรกี่ลิตรก็ว่าไปแต่ว่าน้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำคงคาเนี่ยมันหาประมาณไม่ได้นะมันก็ต้องเอาเชื้อเพลิงที่หาประมาณไม่ได้ล่ะนะคบเพลิงหญ้ามันจะทำงานนี้ให้สำเร็จไม่ได้อันที่ถัดมาคืออุปมาที่4นะก็เปรียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขุนฟูนะแผ่นหนังที่เราคิดว่าจะมาขึงเป็นกลองแล้วก็ตีให้มันดังตึ้มๆเนี่ยนะก็ถ้าเผื่อว่าเขามาฟอกนวดอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นมันจะตีไม่เกิดเสียงแล้วก็ที่5ก็คือเหมือนกับโจรเอาเลื่อยมาเพื่อที่จะเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครก็ตามแต่ถ้าเรามีจิตพยาบาทนี่ก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นแต่ตรงนี้แหละคือเป็นที่มาของพระสูตรนี้ที่เรียกว่ากะกะจูปมสูตรนะคือเลื่อยนั่นเองนะเอาเลื่อยมาเลื่อยนี่ให้ทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนืองๆแต่คือเราพิจารณาในอุปมา5ข้อนี้อยู่เนืองๆพิจารณาเรื่องของนางแม่เจ้าเรือนที่ชื่อเวเทหิกาอยู่เนืองๆพิจารณาเรื่องของการรับประทานในที่นั่งแห่งเดียวอยู่เนืองๆพิจารณาเหมือนกับการที่เอาวัชพืชนะออกจากสวนที่เราต้องการแต่งให้มันดีอยู่เนืองๆทั้งพวงเนี่ยทั้งยวงเนี่ยนะเราควรต้องพิจารณาอยู่เนืองๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะก็จะทำให้ไม่ว่าข้อความใดๆนะที่เขาจะมากล่าวหาเราเล็กหรือใหญ่ก็ตามจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเลยนะพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร